mutse mwibwe mwese mutize batwi radi sanganiro kaze muri ano makuru avuga kuri uno mutaga tuyahera ku ngingo nkuru nkuru ya gide idudwa y'ibiciro by'inzoga bita karibu iva ku mafaranga amajana 8 n'igihumbi n'amajana 5 ikaja ku mafaranga ibihumbi 4 byatumye bahora bayihereza bayiheba ubu ngo bahitamwo gusomera imiryango yabo aho bagenzi bacu baciye baratubwira ko basanze byifashe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kwa 18 munyonyo uyu mwaka riremererwa hoze ku rugamba ko ashobora kuroswa akazi mu nzego z'umutekano n'izukivu n'abansi bivanye n'ibyo ashoboye muri ano makuru turabwira n'izindi ngingo ziri muri iryo tegeko ibihugu byunze ubumwe bwa Amerika hamwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya ngo bikora byududanya naho bitahurije ku ngingo imwe yo gukura ibihano ku Burundi umuhinga mu bijyanye n'imigenderanire arabitubwira muri ano makuru tuyafitiye na bucana yandi y'amagara y'abantu idonido ni mu kanya Serafine Hakizimana give you my sangwe kadze sangwa muri sanze kuri radio isanganiro ndasibiye kubaha ikadze muri ano makuru tuyahereye mu bijanye n'indero abigisha barenga amajana 3 bo muri komine Mutimbo z'intara Bujumbura ntibaba muri iyo komine icyo ngo ni kimwe mu bituma umwimbu ugabanuka muri iyo komine nk'uko umuyobozi w'indero yabishikirije kuri uyu wa mbere mu nama yari yahuje abegwa n'ikibazo c'indero bose Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka yamenyesheje ko kubakura atari icyo kibazo ahubwo ko abo bigisha bategerezwa kubahiriza amasaha y'akazi specifically kabanyana muri iyo nama yahuje abegwa n'ikibazo c'indero bose abarongoye amakomine mu ntara ya Bujumbura abayobozi b'indero abashingamateka n'abakenguzamateka batowe muri iyo ntara Desire Nsengiyumva buramatari w'intara ya Bujumbura yaciye ku mayange ibibazo nyamukuru bihanze igisata c'indero ikibazo c'inkoramutima kuko iyo muriko muriweza murabona neza yuko intara ya Bujumbura yama iboneka mu bibanza bitatu bine bya nyuma mu gihugu no kuvuga kugira igikozwe kugira ngo icyo kibanza tukivemo kuko ni kibanza kitaduhesha icyubahiro Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka akaba ari n'umuvukantara yatanze impanuro zitari nke haba ku bayobozi cyangwa ku bigisha akananegura ingene ikibazo c'indero abo cega ngo batacitayeho uko bikwiye ntitwakurikije umurindi abandi bakurikije do uno munsi fise ingorane z'ibirasi kubera ko by'ukuri twese tuvuga muri no ntara turazinanye politiki igitangura leta yaratanze ibikoresho ndaza 21 isima yapfiriye mu biko kubera ko twari tukibunzwe mu mitwe twibaza ko ishure ari rya politike ni ry'abadede anoke ya mashure ni bien public umwana wese ariga umuyobozi w'indero mu ntara ya Bujumbura yashikirije ko kugira ngo abana bashobore kwiga neza hakenewe abigisha 780 abaheruka guhabwa akazi ngo ntibarenga 53 ngaha komine Mutimbuzi yari kiberamwo iyo nama ngo ikeneye abigisha 176 harabuze kandi intebe 15 270 mu ntara ya Bujumbura yose hamwe n'amasomero 575 abariko bagirisha iyo nama bakaba bamenyesheje ko ibyo byose ari byo bituma intara ya Bujumbura ikuma iri mu zinyuma mu bibazo bya leta specialitas kabanyana mu marambya muri komine Mutimbuzi hadiyo isanganiro arakoze mugenzi wacu Space Caritas kabanyana makuru tateguriye abandanya wahoze ku rugamba arashobora kuronswa akazi mu nzego z'umutekano n'izukwivu n'abansi harabwe ibyo ashoboye ariko akitwa umusivile iyi ni imwe mu ngingo zigize itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 18 munyonyo uyu mwaka iryo tegeko nyene mu ngingo ya 4 rivuga ko abahoze ku rugamba abahurikiye mu mashyirahamwe cyangwa amakoperative yabo yo kwiteza imbere barashobora gufatwa mu mugongo na leta cyangwa abandi izindi ngingo tuzisomegwa na Mireye Kanyange turi kumega muri studio Ego ridi gahimbare iryo tegeko rigenga bahoze ku rugamba rigizwe n'ingingo 17 mu ngingo ya kabiri ingingo ya kabiri siguru wahoze ku rugamba uwariwe ubonawe ngo nuwahoze ari umusirikare wahoze mu gisirikare cy'u Burundi FAB canke wahoze mu migwi ya politike n'imihari igwana ex-pempe ya abo bita abapempe ya akaba yarasubijwe mu buzima busanzwe iryo tegeko kandi risigura ubumuga bwo ku rugamba ubwo ari bwo ingingo ya gatatu ivuga ko wasubijwe mu buzima busanzwe atahura arihigwana muri INSS agiye gutunganirizwa na ingingo ya gatandatu ivuga ko uwahoze ku rugamba ashobora gushimirwa ku munsi mukuru w'ukwikukira kw'igihugu canke mu minsi mikuru y'abasirikare y'igisirikare nako bivanye n'uburyo buhari iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 18 munyonyo uno mwaka rivuga kandi kuwahoze ku rugamba ari wahoze ku rugamba akaba ari ku miti yo gupfufahaza umugera wa sida biciye mu gasandugu ko gufashanya kabasirikare agumana uturusho yahora ronka bivuye muri ako gasandugu nkuko ingingo y'indwi ibi isigura muri iyo ngingo kandi iryo tegeko nako ry'umukuru w'igihugu rivuga ko Leta ironsa uwahoze ku rugamba imfungurwa ikamuvuza kanamuronsa n'imiti aho naho ni mu ngingo y'icumi na ingingo ya 12 iravuga ko iyo uwahoze ku rugamba uwamugariye ku rugamba canke wiwe ashengeye mu bushikiranganje bwo kwivuna abanzi no kwitaho abahoze ku rugamba aribo baheza bakaraba bijanye no guhamba uwo muntu ingingo ya 12 y'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu kandi ivuga ko uwamugariye ku rugamba bivanye n'ibyo ashoboye ashobora kuronswa akazi muri leta mbere no mu nzego zirongora izindi ingingo mperekeza z'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi akaba arizo zizotomora ishigwa mu ngiro y'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ry'uwa 18 munyonyo nkuko nari impeje kubivuga rije Mire kanyange urakenuye abaje ku rugamba rero bahurikiye mishira hamwe anako barashima itegeko ry'umukuru w'igihugu ryatewe ku mukono gerekezo rya 18 munyonyo uyu mwaka rivuga ko abahoze ku rugamba bagiye gutunganirizwa Emmanuel Minani arirongoye akavuga ko ari intambwe ikomeye ngo barindiriye ishigwa mu ngiro ryayo tumukurikire izina ry'abahoze ku rugamba bahurikiye muri anako hash tubanze dushimire cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi iri tegeko twe twari turirindiriye haheze igihe kinini kuba yaduteye iteka natwe agashiraho itegeko rigenga abahoze ku rugamba ni intambwe ikomeye kuko y'abantu bafise ibyo basaba badafise ico bahera ko rimwe na rimwe hari n'igihusanga bariko barasaba mananiza canke basaba ibidashoboka Mugabo iyo hari itegeko icambere cyo gushima nuko hari itegeko bamwe bose baba bazi ibyo barekuriwe aho bageza basanga banashaka mu itegeko canke mu mugu w'abantu baba bafise ibintu basaba iryo tegeko rero ni giza huko buriraje kutwereka twebwe urabona riravuga imigu ibiri abasiye kombata hari habasiye kombata andikape umugwi munini n'uwundi mugu w'abantu banashaka atabumuga bagendana mugabo nabo nyene babansiye kombata huko iryo tegeko rirabivuga ko itegeko ryaragiyeho nivyo hasigaye ingene rizoshigwa mu ngiro no mu nyandiko yaryo birerekana ko hariho umugu w'abantu bazorishira mu ngiro twebwe turanezerewe cyane no kubona iryo tegeko ryaragiye hama turarindiriye ingene rizoshigwa mu ngiro kubirimo byovyo bamwe bose bazoronka ivyo itegeko ribavuga ko abadashikiriwe niki canke kiriya mugabo babe bazi ati itegeko rigera ha gushika ubu rero twebwe nk'abahoze ku rugamba iryo tegeko rivuga turashimiye cyane nyine icubahira umukuru w'igihugu yashizeho iryo tegeko Isanganiro Inami sumbingimba Kwisaha standatu zirenga ko minota 35 amakuru tubateguriye yarabandanya mujanye n'imigenderanire ibiganiro hagati y'u Burundi n'ishirahamwe ry'ibihugu bya Buraya byo gukura ibihano byafatiwe u Burundi mu mwaka wa 2015 ngo bikugweho bigeze kure bivugwa na Albert Shingiro umushikiranganji ajeje imigenderanire uwo mushikiranganji agashima ariko ko nk'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika coco kimaze gukura ibyo bihano ku Burundi kurikira Albert Shingiro yakuye kuri telefone na mugenzi wacu Haisariyani na mahoro nkuko mubizi ibihano byafatiwe u Burundi n'umuryango w'umuryango w'Uburaya byafashwe mu 2015 ubu rero tuwa tumaze misi mishu na mkwezi kwa kabiri turi mukiago vya biyago vita ikiago vya politiki kugira ngo ijo bihano bikuukwe mshereo nukogusa mungiangoma gibura yeye alibugu milongibili nindwi chokimwe na itazunzumu Amerika jifata ingigo ingigo nao wanza kumbukana bose muona umanya vifata mugabo kubikura bihano kugihugu bose warabigulizako ibihugu vyose bigize umuryango na ngurani bigiteye nuko gusa baheraheje iyo ngingo bicwe ku 2027 tukatwize yuko guhera bizavyavuye kandi twibaza ko izokuguko nyene navuze yuko tazunzwe za Amerika zifata ingingo bwa gihugu ariko mu muryango w'umubiburayi usanga ari bihugu 2027 bibwiza kwitana ibyogwa bisanga bifashe umwanya mugabe leta zo za Amerika mwarabonye ko byanyarutse kandi muravi yuko naho nyene naho tutaje turabivuga no gikogwa cha kimaze iminsi dukorana n'icyo gihugu kugira ngo intwaro shasha irongowe na nyine cyubahiro Joe Biden ashe gukura ibyo bihano kandi atabintu byinshi bisabwe ubu rero twibaza yuko n'umuryango w'umwe bw'iburayi uzokurikira bidatevye kugira ngo bakuri ibyo bihano bafatiye Burundi kuko ico bayifatiye nikiriho Burundi aho buteye ni kure cyane mu bijanye na demokrasi bijanye agateka kazina muntu bijanye intwari ibereye bijanye kugwanya ubukene no kugwanya kujya ruswa n'ibindi n'ibindi ubu duteye kure cyane kuburyo n'uwo muryango mu bw'iburayi utokubaka ngo bigumizeho naho nyine atacishe igisabwe Leta zunze ubumwe za Amerika n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya mu bisanzwe bikorera hamwe mu ngingo bifata n'umwihwezo wa Pascal Niyonizigiye umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu bijyanye n'imigenderanire nyuma yaho Leta zunze ubumwe za Amerika zikuriyeho ibihano ku Burundi mu gihe ibihugu bya Buraya byo bitarabikuraho akizera ko ibihugu bya Buraya nabyo nyene bigiye gukura ibyo bihano ku Burundi ariko kubwiwe byose bizova kwisuzuma ku Burundi tumutegabiri turavye ibihano byari byafatiwe Burundi kuva 2015 kubera intureka zari zabaye n'ibihano byari byafashwe n'umuryango w'abanyaburaya nivyo shokime na Amerika ikana yandi mashirahamwe nk'ishirahamwe ry'ibihugu bivuga igifaransa reka mbere n'umuryango w'abanyafrika naho batabihubiza ko bose twarabona yuko hariho ibihugu byasa n'ibyino mu Burundi mugo kuvaho hatanguriye imishikirano ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi n'amashirahamwe nka ishirahamwe ry'abanyaburaya barabonye ko habaye intambwe ikomeye ubuserukira leta zunze ubumwe za Amerika ha mu Burundi aramenyesha yuko leta zunze ubumwe za Amerika zikuye ibihano ku Burundi kandi abategetsi bamwe bamwe ndetse mbere no mu bandi babona ko aribo bari inyuma ya bijya intureka z'ibihumbi 2015 ko bakuye ko ibihano murumva rero ko ari intambwe ikomeye cyane muri diplomasi y'u Burundi bavuga ko abategetsi b'igihugu bakoze ibintu bikomeye kugira ngo hanaguke imigendere hagati y'u Burundi n'amakungu mu gihe tuzi yuko kuva 2015 wamengo u Burundi bwaswa n'ubwa hari wivoma uko hajya tworaba nko muri Afrika nta gihugu twotora ngo tuvuge ngo kirera de kuburyo ari abanyaburaya cyangwa abanyamerika tacu ukinenga burya abanyamerika n'abanyaburaya barafise ahantu bahurira muri imwe bita atlantisme gusa usanga abanyaburaya n'abanyamerika barafise aho bahurira ariko hariho utuntu tumwe tudasa cyane ariko nayo ahandi mu bikomeye mu vyimviro bikomeye usanga basaba bimwe tube mu bijanye n'imigenderanire tubandanye n'ibijanye n'umutekano umuntu adu ku izina rya Didier Dusabimana yapfuye ahitanywe n'insinga ziri mu muyagankuba mu gatondo ko kuri uwa kabiri byabereye ku ibarabara rya mbere muri komine Bwiza mu gisagara cha Bujumbura ababibonye bamengesheje ko uwo muhisi yari karakora isuku mu mugende w'amazi maze akora ku nsinga z'umuyagankuba Obani Yonkuru yashitse mu Bwiza Rero twe twagiye kubimenya umuntu yamaze kwitaba Imana no twaje tumukurayo uwo yahitanywe n'izo nsinga zarimo umuyaga nkuba ngo yariko agerageza kuzibura umugende w'amazi hari kwibarabara cy'ambere numero 22 muri zone ya Bwiza uwo mugende w'amazi ngo wari warazivye kubera ingeso yo guta imicafu na cane cane uducupa tw'amazi canke imitobe mu makanivo ibituma amazi atarengana narijya amazi iminsi hagwa imvura ibindi byari byatumye haziba ngo ni ibitsinga bita concertina ari byo byo byanatumye insinga zitwara umuyaga nkuba zishishuka Pascal Ngendakumana twa dusanzwe ngaho nubundi babinjira bakakora isuku aho gugorutsinga niko nyene goba gwazibiye ku ivyo bitsinga vyakura bica ndani mu musereke hama rero yo bagiye gukwega kubera bisanzwe ari urutsinga rwa vya plastique rurashishuka kurikira mufata kwa rasanzwe ari no mu mazi uwo muhisi Didier Dusabimana yavuka muri zone ya Mparamirundi muri commune ya Busiga intara ya Ngozi akaba yahora akora akazi ko gushona ibirato arakoze oba niyo nkuru mu byanye n'ubudandaji inzoga za karibuzo mu macupa ya plastique ntizikiboneka mu mazu y'idandarizo mazone ya commune Kinama na mazone ya Kinama na Kamenge muri commune Ntahangwa bamwe mu badandaza bavuga ko mililitiro ijana n'amajana 2 zaradigugwa amafaranga amajana 8 n'amafaranga 1,500 uko zikurikirana zasubirijwe n'ingana na mililitiro amajana 3 itekewe mu icupa rimeneka igugwa amafaranga 4,000 ibyatumye abaguzi bafise uburyo bubayabaye batakirukira ngo bayihereze kuko idimbye bamwe mu bihereza ico kinyobwa bakaba bavuga ko iduzwa y'igiciro byatumye bamenya kwigerera inkuru tukaja kwigaruka ko makuru yacu iyo hanyuma nawe mu bijanye n'uburimyi buhinga bwo guhanahana iby'imbugwa hamwe n'ubumenyi bufatiye ku burimyi ni bimwe mu byafunditswe mu nama yo kuri uyu wa mbere yahuje abashikiranganje babiri uwo Burundi n'uwo gihugu kibanye cha Congo umushikiranganje mu byajeje hari mu burimyi deho gide rurema akaba yamwishije ko hazoshigwaho umugwi w'abahinga bava muri ibyo bihugu bibiri kugira ngo bazokwiga inkene byafundikiwe muri iyo nama bishigwa mu ngiro buraca bugacana yandi mu magara y'abantu amagara yo mu mutwe nk'ukugubwa neza ku muntu bituma ashobora kwitunganya agahangana n'ibibazo byo mu buzima Alain Joseph Atungimana yanonose indwara z'imibereho n'inyifato havuga ko kimwe mu bimenyetso by'umuntu agize ihungabana ry'amagara yo mu mutwe ari kwikumira mu kibano ucana yandi y'amagara y'abantu mugenzi wacu Yvette Nijimbere amagara yo mu mutwe aratandukanye n'indwara zo mu mutwe Alain Joseph Atungimana yanonose indwara z'inyifato n'imibereho n'imibano avuga ko iyo umuntu atagishoboye gukora ibintu neza abariho haba habaye ihungabana ry'amagara yo mu mutwe amagara yo mu mutwe ni kugubwa neza ko umuntu bituma ashobora kwitunganya agahangana n'ingorane zo mu buzima bwa minsi yose akagira icyo yimariye icyo amariye umuryango n'ikibano ariko iyo tuvuze ingwara zo mu mutwe kumve ivyo bintu vyose biza bihungabanya umuntu mu vyumviro mu mvugo mu nyifato mu bikogwa ndetse birashobora gushikaho umuntu aba atagishobora gukora imirimo yiwe ya minsi yose ndetse ntabe agishobora no kubana neza n'abandi Alain Joseph Atungimana avuga ko igihe cyose umuntu afise ibibazo bidasigura ko yagize indwara zo mu mutwe mu buzima bwa minsi yose umuntu arahura n'ibibazo bituma ahungabana mugabo ivyo ntibivyo byose ntibisigura ko acagwara mu mutwe umuntu aragira ibimenyetso by'uruhagarara akagira ibimenyetso bihe by'umubabaro ariko bitamumara ku gihe kirekire kandi tutobifatiraho ngo tuvuge ko yagwaye mu mutwe bimwe mu bitera indwara zo mu mutwe ngo harimo ibihe by'amakuba umuntu acamwo nkuko bisigurwa na Alain Joseph Hatungimana ingwara zo mu mutwe muri rusangi zishobora gutegwa na karonda tuvuza karonda twumve uruherekane rw'ingwara mu muryango twumve ingorane zishobora gushikira umuntu mu buzima bwiwe bimwe navuga nko kubura abiwe canke kubura ibyo akunda canke kubura ibintu vyiwe twumve igihe kidasanzwe umuntu ashobora gucamwo cane cane ibihe by'amakuba asesereza mutima dushobora kugaruka tukafatira ku ukene tukafata ku ntambara tukafatira ibyo gufatwa ku nguvu tukafatira kugusahugwa ivyiwe n'ibindi ukutavuga canke ukuvuga amajambo atumvikana ukwikumira ni bimwe mu bimenyetso biranga umuntu yagize ihungabana ry'amagara yo mu mutwe uvuze rero ibimenyetso biranga umuntu mu mvugo ntamwe umuntu ubwa mbere ashobora kuguma numye canke bikamunanira kuvuga n'ikindi gihe usanga ari umuntu avuga amajambo menshi ataruhuka arabaho kuvuga ibintu bitumvikana akabaho igihe usangana umuntu yivugana usangana umuntu atukana umuntu avuga ibiterasoni akabaho igihe umuntu usanga kwishura ibintu bitakijya gihe usanga ivyimbiro vyiwe avyisangije kandi atabihuriye n'ukuri mbega ihungabana ry'amagara yo mu mutwe rifise ingaruka izihe kugira umuntu agira amagara meze mu mutwe yokora iki ni muri bucana yandi y'amagara y'abantu izo kurikira Arakoze Ivete nijimbere n'umutumire wiwe kuri no bucana yandi amagara y'abantu baje kudushikiriza ni gahacyo tuzera n'amakuru reka ndabashimire mwebwe mwese mwari mwateze abiri nshimire Serafina Hagizimana mbwa bw'ivyuma mugire mutaga mwiza